نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے ہم سورۃ بقرہ کے رکوع نمبر 5 کا آغاز کریں گے. آج کا رکوع آیت نمبر 40 سے لے کر 49 تک ہے, 40 سے 46 تک. جی رکوع نمبر میں دوبارہ بول دیتی ہوں نام تاکہ آپ لوگ اس کو صحیح نوٹ کر لیجئے. سورۃ بقرہ رکوع نمبر 5 آیت نمبر 40 سے 46 تک. پہلے ہم لفظی ترجمہ لکھیں گے اور پھر اس کے بعد مزید تفصیلات. یا بنی اسرائیل, اے بیٹو یعقوب کے, اذکروا یاد کرو, نعمتی میری نعمت, التی وہ جو, انعمتو انعام کی میں نے, علیکم تم پر, و اور, اوفو پورا کرو, بیعہدی میرے عہد کو, اوفی میں پورا کروں گا, بیعہدکم تمہارے عہد کو, وایایا اور صرف مجھ سے ہی, فرحبون بس تم ڈرو مجھ سے. یہاں ایک چھوٹا سا اشارہ دوں گی آپ کو کہ نون کے نیچے جو زیر ہے اس کا مطلب ہے مجھ سے. اگر آپ نے یہ نہ لکھا تو آپ نے گویا کہ زیر کا مطلب نہیں لکھا. اور یہاں سے آپ عربی زبان کی وسعت بھی دیکھیے کہ زبر اور زیروں کے بھی معنی ہوتے ہیں. تو کیا ہوا, فرحبونی, اصل میں یہ نی تھا, یا تھی, لیکن یا کو بدل دیا زیر میں, فرحبونی پھر ڈرو مجھ سے, و آمینو اور ایمان لاؤ, بیما ساتھ اس کے جو, انزلتو نازل کی میں نے, مصدقن تصدیق کرنے والی ہے, لیما واسطے اس کے جو, معکم تمہارے پاس ہے, ولا اور نہ, تکونو تم ہو جاؤ, اولا پہلے, کافرین انکار کرنے والے, بھی ساتھ اس کے, ولا اور نہ, تشترو تم بیچو, بھی آیاتی ساتھ میری آیتوں کے, یا آپ اس کو اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں, ولا تشترو نہ تم بیچو, بھی آیاتی میری آیات کو, سمنن ساتھ قیمت, یعنی جو آیات سے پہلے با ہے وہ ترجمے میں سمنن سے پہلے چلی جائے گی, ساتھ قیمت, قليلا تھوڑی کے. وَإِيَّايَا اور صرف مجھ سے. فَتَّقُونِ بس ڈرو مجھ سے. یہاں بھی وہی بات ہے, نون کی زیر یا تھی, تو یہاں ترجمے میں میرا آئے گا لفظ یا مجھ سے. وَلَا اور نہ. تلبسو تم ملاؤ. الحق حق کو. بالباطلی ساتھ باطل کے. وتکتمو اور تم چھپاتے ہو. الحق حق کو. وَأَنْتُمْ حَالَنْكِ تُمْ تَعْلَمُونَ تُمْ عِلْم رَكْتَي هُو. وَأَقِيمُوا اور قائم کرو. السَّلَاةَ نماز. وَآتُوا اور ادا کرو. الزکاة زکاة. ورکعو اور رکو کرو. معا ساتھ. الراقعین رکو کرنے والوں کے. اتأمرون کیا تم حکم دیتے ہو. الناس لوگوں کو. بالبر نیکی کا. وتنسون اور تم بھول جاتے ہو. انفسکم اپنے آپ کو. وانتم اور حالانکہ تم. تتلون الکتاب تم پڑھتے ہو کتاب کو. افلا کیا پس نہیں. تعقلون تم عقل رکھتے. وستعینو اور مدد مانگو. بِالصَّبْرِ ساتھ صبر کے. وَالصَّلَاحِ اور نماز کے. وَإِنَّهَا اور یقیناً وہ. لَكَبِيرَةٌ البتہ بھاری ہے. الا مگر. الا اوپر. الخاشعین خشوع کرنے والوں کے. الذین جو لوگ. یظنون گمان رکھتے ہیں. انہم یقیناً وہ. ملاقو ملاقات کرنے والے ہیں. ربہم اپنے رب سے. وانہم اور یقیناً وہ. الیہی طرف اس کے. راجعون لوٹنے والے ہیں.